फ्री कौटिल्य, फ्री कौटिल्य कुटिल गतौ, कौटिल्य कुटिल गति ही, टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से चलना, टेढ़ा मेढ़ा चलना। हा तो अलंक है ही, व मेरी है, इसलिए हा व का संयोग हो गया व्री, व्री। लक्तिक शब्द गुण, गुण हो रपर, रण रपरा है ना, वरती वरती वरतः वरंती, वरसी वरतः वरत, वरामी वरावह वरामः। व्री धातु से लिट लकार, लिट को तिप तिप को डाल लड़गा, लिट चस अर्ध संज्ञा, अर्ध संज्ञा शप नहीं होगा है ना। फ्रीदन अ, फ्रीदन अ रहेगा। इस अवस्था में सूत्र आता है रतस्थ संयोगादिर गुण, रतस्थ संयोगादिर गुण, रतः षष्ठी एक वचन च अव्ययम्, संयोगादेह षष्ठी एक वचन, गुणः प्रथमाग एक वचन। रदंत से संयोगादिरंग से गुणो लिटि, रदंत को और रदंत कैसा हो लेकिन संयोग आदि में हो, संयोगादेह रदंत से, रदंत मैंने वो ह्रस्व ऋकारांत तपर है ना, रुद्धश्च तपर है, इसे ह्रस्व ऋकारांत ही लेना, दीर्घ ऋकारांत को नहीं लेना। ह्रस्व ऋकारांत तो संयोग आदि में हो, ऐसे जो धातु अंग संजक धातुओं का गुण हो जाता है लिट के पर रहते हुए, लिट के पर रहते हुए। अतएव गुण हो गया तो वर बना, फ्री को गुण होगा तो वरण रपर, गुण होगा अ रपर हो गया, अर वर हो गया, वर धन अ, वर वर धन अ। लिटि धातु अभ्यास से पूर्व अभ्यास हलादिशेष वर वर धन अ, और वर वर में क्या बचेगा, हा बचेगा, हा वर धन अ, व र दो चला जाएगा, अ तो रहेगा ना, हा में तो बचेगा, इसलिए धा में अ कहां से लाएंगे, रहेगा ऐसे ना, द्वित जब करेंगे हर हर बचेगा द्वितवा, अरे व रह जाएगा ये अ थोड़ी जाएगा, अ का लोप नहीं होता है ना, वो हा में चला जाएगा, इसलिए हा मिल गया वर अ को हस्त हो, हा को झ, हा को झ अभ्यास चर्च, झ को झ वृक्ष सूत्र लगता है किस लिए, नहीं लगने के यहां अभ्यास में रही है क्या, तो पहले गुण हो गया ना, लिट लकार के निमित्त में गुण हो गया, जब पहले गुण नहीं होता है क्री जैसा होता है, क्री क्री धन अ तो वृक्ष कर क्री धन अ करना, जब वहां पर क्या है रदन तो गुण हुआ है ना, किसने भाई नहीं था तो क्री क्री धन अ किया, तब इस री को रबर करने के लिए उरक होता है, अभ्यास से ऋकार से अरे अभ्यास में रहा ही नहीं ना, कि लिट निमित्त तक पहले गुण हो गया, इसे मैं पहले गुण कर रहा हूं, पहले तो नहीं हो रहा है फ्री फ्री फ्री धन लिट, उसी दशा में सूत्र लग जाएगा कि पित लिट कित लिट सब लिटों में गुण करना है आपने, लिट सामान्य में गुण करना, इसलिए फ्री था है कि नहीं, फ्री धन लिट उसी अवस्था में फ्री को गुण हो गया, हर धन लिट टिप नल वगैरह हो गया, हर धन अ अभ्यास और वर्धन अ, फिर हर्धन अ व्रत की काम नहीं रह गया, इसीलिए व्रत यदि हमें शुद्ध हाथ में लगता तब तो यहां लगाना पड़ जाता, तब तो गुण की विधि क्या जरूरत थी, इससे ये सूत्र से गुण होता है, जहां रदंत धातु को गुण नहीं है, कहां नहीं है, जहां संयोग आदि नहीं है वहां करना पड़ेगा, वहां पर ऋकारांत सहित आप द्वित्व करोगे जब, तो व्रत यहां उसकी जरूरत नहीं रहा प्रक्रिया में, तो ह को झ हो गया ना पहले, फिर झ को अभ्यास चर्च से ज कर दिया, ज वर धन अ, वृद्धि कर दीजिए। अतोपदया प्रत्यंग प्रतिज्ञा होता है वृद्धि ना, अतोपदया क्या करता है उपधा भूतात्व को लिट लित लित प्रत्यंग प्रत्यय हुए उपधा को वृद्धि हो गया, ह्वार बन गया, जह्वार जह्वार जह्वरतु जह्वर तो रहेगा, अतुष्मला वृद्धि नहीं होगी इतना ही क्योंकि नित नहीं इतना ही है, जह्वरतु जह्वरु जह्वरु अचुंडित से नहीं लगेगा। अजंत कहा है यहां, अनंत हो गया ना ये, अब अजंत कहा रह गया, पहले आपने जब गुण किया री को तो आदगुण से गुण कर दिया, आदगुण से गुण प्राप्त नहीं था तो आपने कौन सूत्र से लगाए ऋतुष्ठ त्रिगुणा से, इस सूत्र ने गुण का विधान किया अधिक गुण की सहायता से उरण रपर के द्वारा हर हो गया, हर हलंत रह गया ना, अब अजंत कहां है, जब अजंत नहीं तो अचंडित नहीं लगेगा, इसलिए यहां पर आपको अतो उपदाय से वृद्धि करना पड़ेगा अतो उपदाय से, क्योंकि पहले आप यदि लिट को तिप तिप नल बनाकर ला करके गुण करने की चेष्टा करेंगे तब आपको कहना पड़ेगा अचंडित प्राप्त है तम बाधित्वा प्रत्यक्ष सेवा गुण कहना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य स्तर इतनी प्रत्येक प्रत्येक सर्वत्र करता है, लिट में करेगा ऐसी बात नहीं, लिट मात्र में करता है यह अपवाद हो जाएगा, अचयनित तो कहीं भी करेगा, तिंगंत में क्या सुबंध में भी कर दिया, नहीं सुबंध में तो किया है निद्वत भाव जब किया है सुबंध में ही सूत्र आया था अचयनित व्यापक सूत्र है, इतनी प्रत्यय मात्र से अपेक्षित है वो तिंग से लेन देन नहीं, और यहां तो केवल लिट तिंग भी नहीं पूरा हो रहा है केवल लिट मात्र में काम करता है अल्पापेक्षा, इसीलिए अपवाद सूत्र होकर क्या होगा शुरू में भी आप लगाना चाहेंगे फ्री अवस्था में अचोनीति तब भी ये सूत्र उसको बाद के ऊपर गुण कर देगा, अचोनीति के यहाँ प्राप्ति ही नहीं कहना जरूरत ही नहीं बोलना सीधे लिट निमित्त गुण हो गया गुण के अर्थोपदाय से वृद्धि जह्वार जह्वरद हो जह्वर हो जह्वर्थ गुण तो ही है थड़ को मिला देना है जह्वर्थ किसी के मत मिट नहीं होगा ना यहाँ हृदंत है हृदंत होने से वो भी मना कर रहे हैं भी मना कर रहे हैं भरद्वाज भी मत में निषेध हो जाएगा इनके मत में निषेध हो गया जह्वर्थ जह्वरतु जह्वर जह्वार जह्वर कि नलोत्तमो वा विकल्प से नित हो गया नित पक्ष में वृद्धि हो गया तो उदय से नित भाव में मिला देना है जह्वार जह्वर जह्वरिव जह्वरिम क्राजगी अनुसिट होगा नित्य नित वाला धातु नहीं उद्री दंत दीर्घ दीकारांतों को सेट किया उसे भिन्नों को जो गिना है उनसे भिन्न को क्या हो जाता है अनिट हो जाता है अधि अनिट वाला धातु है नित्य नित जह्वार जवर जवरिव जवरिम देखो अगले देखो हरता सेट रहित हरता हरता में गुण कौन करेगा सार धातु गार धातु यो हो सीधा सा सूत्र आएगा क्योंकि तास क्या है आर्द्र संज्ञा हो गया फ्रीधन तास इट है नहीं इट होता तो भी इट ना होता तो फर्क ना पड़ता नहीं गुण तो करना ही है आपने फ्रीधन ता इस क्षण फ्री को गुण हो गया कि सूत्र से सार धातु गार धातु यो हो गुण कर दिया गुण करने से उरण रपर रपर की सहायता आदि गुण उरण रपर तपसत कालस्य इन सब की सहायता से हो गया वर्ता मिला देंगे वर्ता वर्तारो वर्तार वर्तासी वर्तास्थ वर्तास्थ वर्तास्मी वर्तास्व वर्तास्म व्रीष्यति है व्रीष्यति व्रीष्यति इस अवस्था में सूत्र लगेगा इट करने के लिए ष्टी एक वचन षष्टी का द्विवचन से सप्तमी का एक वचन ऋतो हंतेष्ट सस्यस्य इट यहां षष्टी और सप्तमी दिख रहा है सूत्र में दिया गया लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए पंचमी षष्ठी जो है वो पंचमी अर्थ में षष्ठी किया है और सप्तमी जो किया षष्ठी अर्थ में सप्तमी एक को पंचमी अर्थ में मान लेंगे तब भी अपने आप दूसरा तो षष्ठी हो ही जाएगा विनिर्देशे पंचम निर्देशो बलियान रुदंत से परे, और क्या करूंगा इसलिए रुदंत से परे और हन हिंसा का त्यो इस धातु से पर में आया हुआ जो श्य प्रत्यय उस श्य के स्थान में इट आगम हो जाएगा। श्य के स्थान में क्या होगा? इट हो जाएगा। यहां रुदंत से पर में है, हन धातु तो है नहीं, रुदंत है, पंचवीन भ्याम भरेगा भ्याम आएगा ना, फिर हंते है हनोहो बना दिया ना, हंते होता तब भी आपको बना ठीक था, पंचमी हो जाए हनोहो रिद्धन रिच्चा हंचा रिद्धन तयो रिद्धनोहो ओस आया है यहाँ ऋतो हंते वृत्ति में तो पंचमी कर रहे हैं, देखो हंतेश्च रदन से परे और हंदा से पर में जो स्य है, रदन से पर में जो स्य और हंदा से पर में जो स्य उसको क्या होगा? इट्टागम होगा, इसलिए हो गया इस्य रिगो गुण सारधातु का आर्धातु का यो हो सारधातु आर्धातु का यो हो सूत्र से गुण होगा यकार को सकार को मूर्धन्य सकार आदेश प्रत्यय हो वरिष्यति वरिष्यति वरिष्यदः वरिष्यन्ति वरिष्यसि वरिष्यथः वरिष्यथ वरिष्यामि वरिष्यावः वरिष्यामः। भाग्य सब सीधे सीधे हैं, प्रश्न पति तीन धातु बने आपका सार धातु लकार आ जाएंगे तीन शप होगा री धातु से लोट लकार लोट च आशीषी लिंग लोटौ इन सूत्रों से लोट लगा रहा है यहाँ, तो लोट को तिप तिप है सार संज्ञा, उसके से शब आया शब की सार संज्ञा फ्री अ ती गुण हो गया वरति एरुह वरतु वरतु वरता वरतां हरंदो वर वरतात वरतम वरद वरानी वराव वरानी वरानी वराव वराम वरानी व व वरानी र को से दंत नकार मूर्धन्य हो जाएगा, र है ना रेप के वजह से दंत नकार को मूर्धन्य हो जाएगा अटकुप्पांगुम विवायेपि कि र और न कुछ क्या है आ आ है अट के अंतर्गत वराणी वराव वराम। फ्री धातु से लंग लगा लंग से लुंग लंग लंग छोड़ दाता अट्टागम अह्री लंग लंग तिप तिप का सार संज्ञा से शब शब का कार ती का ती बचा अह्री अ ती ये तो सीलो कर दीजिए अह्री अ त एक गुण मिला दीजिए अह्वरत रपर होगा ना अह्वरत अह्वरताम अह्वरन अह्वरह अह्वरतम अह्वरत अह्वरम अह्वराव अह्वराम। हरी धातु से विधिलिंग विधि निमंत्रणामंत्र दुष्ट संप्रष्ट प्रार्थनेश लिंग सूत्र से विध्यर्थ में लिंग लगा विध्याद्यर्थों में लिंग लगा हरिधन लिंग लिंग को तिप तिप के कारण सार संज्ञा शप हुआ ह्री अ ती ह्री अ ती क्या प्राप्त है यास प्रसिद्ध आपंगिच्छा सूत्र हो गया यास हो गया ह्री यास अ यास ती ह्री अ यास ती लिंग स्लोपरंत्यस्य सकार ग्लोपना प्राप्त हुआ लेकिन अदंत न शप होने से अदंत अंग क्षेत्र में जो यास है उसको अतो ये यह ह्री अ इय ती इत स्लो कर जे त ह्री अ इय त लोप विवरण से यह कर लो री अ ई त री कुगुण सारदा तो कार्य क्या पुरन रपरा वर अ ई और ई के बीच में आद गुण गुण वरेत वरेत वरेताम वरेयु वरेहे वरेतम वरेत वरेयम वरेव वरेमा ये आपका विधिलिंग हो गया। अब आशीष लिंग लोड़ो सूत्र से आशीष अर्थ में लिंग लकार आ रहा है ह्री से ह्रीधन आशुर लिंग आ गया ह्रीधन यास प्रसंगातम गिच्छा यास रे यास्ति इतश्च इलो रि सकार का विलो स्को संयोगाद्यो रंते च रि यात्म इस सूत्र लग रहा है गुणोर्थ संयोगाद्यो क्यों गुण प्राप्त नहीं था क्योंकि किदाशिष से कित हो जाएगा गुण तो प्राप्त नहीं था इसलिए विशेष सूत्र लाया बनाया पाणिनि ने गुण करने इष्ट था इसलिए गुणोर्थ संयोगाद्योह गुण प्रथमा का एक वचन अर्थ संयोगाद्योह षष्ठी का द्विवचन अर्थ संयोगाद्य लदंत गुण स्यात् यकी यादवार्दतुगे लिंगी च अर्थ है माने रिगतो धातु कल बताया था ना री से क्या करना आपने धातु प्रदेश वक्तव्य इस वार्तिक से स्टिप होगा री से हमेशा धातु प्रदेश करने के लिए याद रखना कितने बार बता चुका हूं फिर भूलते बार बार भू धातु वाला है तो भव दे रहा सूत्र में बताया नहीं था भवती कैसे बना इसी वार्तिक से इधर से री री से क्या बन रहे हैं अर्थी बन रहा है प्रातिपदी जैसे भू से भवती इसे री से अर्थी बन रहा है प्रातिपदी ये वार्तिक लग गया एक स्टिपाऊ धातु निर्देश वक्तव्य रीदान स्टिपाऊ धातु निर्देश वक्तव्य स्टिप क्या सकारी संयोग अपाय संयोग चला जाएगा रीधन ती चित्त होने के नाते जिस गण का जो धातु आप ले रहे हो उस गण का जो भी विकर्ण प्रत्यय वो आएगा है ना जिस रुदा विकर्ण होगा तो स्नम हो जाएगा है ना जो भी जिस गण का है उस गण का चित्त होने का जैसे आप तिप्ता तिप क्या है सार्थ संज्ञा हुई सार्थ संज्ञा होने से विकर्ण प्रत्यय आता है शित के गण की क्या हुई इसकी सार्थ संज्ञा हुई तिंग छे सार्वधात तिप्य कारण से नहीं ये वो तिप्त जी वाला तिप्त नहीं है ना इसे शिप के कारण सार्थ संज्ञा हुआ सार्थ संज्ञा से शप पाया ठीक है वो शप को क्या होगा आदि प्रवृत्ति भी लुक आदाधि करने वाला धातु है इसलिए शप लुक हो गया रीति प्रयोजन ये कि आदाधि करने का धातु तो पहचान आ गया आरती से किस गण का है मालूम तो होता है प्रत्येक आने जाने से पता क्या चलेगा री री री गतो अनेको गण में है किस गण वाले री गतो धातु से करोगे गुण सब जगह लागू हो जाता ये सब जगह लागू करना है फिर री का ये रूप बनाते नहीं वो आरती नहीं बनाते पाणिनि जी अनुकरण कर देते जैसे को भवतेरा में तो भू धातु से बना दिया भवती बना के रूप बना ले भवते है लेकिन वही देखो भूवो यहाँ भूवो में क्या हो गया स्टिप नहीं किया भू का अनुकरण करके प्रसिद्ध कर और षष्ठी में भुवाहा बना दी उवंग कर दी इसलिए पाणिनि बहुत सतर्कता पर काम करते हैं ये इसलिए किया ताकि अभ्यास मात्र मुझे भू धातु को काम करना है ये इसलिए किया इस तरह से कि उक्त कालम को यंग लुगंत में भी करना है यंग लुगंत में भी हमें वो भूवते बनता है बनाना है इसलिए यहां पर इसको हमें अन्यत्र भी लागू करना था इसलिए यहां स्थित से धातु निर्देश नहीं किया ताकि जब शक हो तभी कार्य ना हो सके अन्यत्र भी हमें कार्य करना है इसलिए अर्थी इसलिए आ रहे थे कि आदादि बनी रि धातु से मुझे गुण करना है नहीं तो रि का अनुकरण करके रूप बना सकते थे माने लाघव था इधर झंझट क्यों उठाना इसलिए कर रहे ताकि हमें आदादि गण वाला जो रिगत धातु है उसी धातु से सार धातु प्रत्यय क्या करना हमें गुण करना यानी आर धातु यकार आदि आर धातु के प्रत्यय हुए और यक प्रत्यय यक कहां होता है भाव लकार सार धातु के यक इसलिए यकी और यादव आर धातु के लिंगी यादि लिंगी कह देते तो फिर विधि लिंग में भी लागू हो जाता इसलिए यादि अर्धातु कह दिया और विधि लिंग क्या होता है, ये आदि सार्वधातुक होता है, वहां अर्थ संज्ञा नहीं है विधि लिंग में, यहां अर्थ संज्ञा कौन किया था, लिंगाशिषि। इसलिए आदि आर्धातुक लिंग लगाने से लिंग को गुण हो गया वर्या। वर्ती तो कल भी आया था ना पाठ में, अर्ती कल भी आया था पाघ्राम अर्ती धातु से लुंग लकार, व्रीधर लुंग, लुंग लकार में अट्टागम करो अव्री लुंग, लुंग हो गया तिप है ना, अव्री लोपी कर लो कोई दिक्कत नहीं, अहरी प्राप्त हुआ बात करके श्रीलुंगी स्लेह सिच अहरी सत अहरी सत अस्त सिच अप्रकृत ईट आगम होगा अहरी स ईट अहरी स ईट अस्त सिचो अप्रकृति संज्ञा हो गया ना इतना को, इस अस्त अप्रकृति से ईटागम हो जाए, यानी तो धातु है सिच को ईटागम नहीं होगा, इसे सूत्र आता ना धन श्याम हेट क्रिया अन्य को वही प्यार में नहीं होगा इत अहरी स ईट, इसमें क्या होगा सिचि वृद्धि परस्म प्रदेश हो अजंत अंग को वृद्धि हो जाएगा। अपवार्षित अपवार्षित रूप बनेगा, सकार को मन सकार आदेश प्रत्यय से वृद्धि होगी तो अनंत लक्षण याद ऐसे भी कर सकते हैं को ठीक है, आर हो गया, आर हो जाने से अवार्षित वार सबको रेप के कारण से मन सकार होगा अवार्षित अवार्षताम अवार्षु अवार्षी अक्वार्ष्टम अक्वार्ष्ट अक्वार्षम अक्वार्ष्व अक्वार्ष्म और अंत में अरी स्य रहेगा है ना, स्य और लिंग लगा अट्टागम लोग नहीं छोड़ रहा था अरी किप हुआ तिप लोग हो गया अट्टा बचा सब प्राप्त सब बात करके सतासी इट्टागम होगा वृद्धन इट हो गया तो अरी को गुण कर दीजिए शारदात गार दत गयो सकार का मृदन शिकार अहवरिष्यत अहवरिषकाम अहवरिष्यन अहवरिष्य अहवरिषकम अहवरिषत अहवरिष्यम अहवरिष्याव अहवरिष्याम। इस प्रकार से व्री धातु का विरूप बन गया। श्रुश्रवणे श्रुश्रवणे श्रुश्रवणे श्रु धातु सुनना श्रवण सुनना, श्रवण अर्थ वाला धातु से देखिए सबसे पहले लट होगा, लट को तिप श्रुधंती श्रुधंती, इस अवस्था में कर्तृशब से शप प्राप्त, कर्तृशब से शप प्राप्त उसे बाद का सूत्र लगेगा सभी प्राप्त श्रुवः श्रुवः श्रीच श्रुवः पंचमी एक वचन श्री प्रथमा एक वचन च अव्य तीन पदों वाला सूत्र श्रुव श्रीति आदेश श्रुव श्रीति आदेश श्रु धातु को श्री आदेश होगा और साथ साथ चकार के वजह से क्या हो रहा है सबको बात करके स्नु प्रत्यय सप नहीं होगा किंतु क्या होगा स्नु हो जाएगा। क्यों ऐसे किया, ये सप करते तो पित्त रहता, वो पित्त होने से गुण हो जाएगा, और स्नु होने से क्या है, स्नु में क्या है सकार की संज्ञा हुई, शारद संज्ञा तो होगा लेकिन शारदात को अपित सूत्र लग करके गया, अपित शारदात गिद्धवद्ध हो जाता है। गिद्ध होने से जो श्रू को हमने श्री आदेश कर रहा हूं वो श्री को गुण नहीं होगा, श्री श्रु का नु बचेगा, श्री नु ती श्रू को श्री आदेश हो गया और सबको पार करके स्नु हो गया, स्नु के सकार की संज्ञा होगी, कौन सा दूसरे लशक प्रत्यय है, प्रत्येकाधिपता सकार तो श्री नु ती, अब इस नु की द्वित संज्ञा होने से इसको गुण नहीं होगा, अपित शारदात्मक गिद्वत्सा ये ना शारदात्मक अपित सूत्र लगेगा, ये भी शिपन से संज्ञा हुई, ये तिंगुन से शारदा संज्ञा है, दोनों का सार्वधातु संज्ञा है, ये है पित ये है अपित, इसे ये हो गया अंगित्व, ये गीत इसको निमित्त मान करके री को तो गुण नहीं कर सकते, किंतु ये है पित इसको मान करके यहां गुण होगा, नु क्यों को गुण हो जाएगा, क्योंकि इस प्रत्यय का दृष्टि में ये अंग है, इस प्रत्यय का दृष्टि में भी यह अंग है और इस प्रत्यय दृष्टि में यह दोनों मिलकर के भी अंग है, यही तदादि ग्रहण करने का लाभ है ना, यस्मात् प्रत्यवेदादि प्रत्यंग में क्या कहा था, वह है आदि में जिसका, इससे प्रत्यय कौन भी तत्ती भी था ना, और इस प्रत्यय के प्रत्यय पर रहते हुए उसको और वह है आदि में जिसका ऐसे सौंदर्य पूरे को अंग संज्ञा होता है, इसलिए यह भी अंग है, सार्वधातु कार्धातु के एक अंग को गुण कर, इगंत अंग को गुण करो, ये विगंत अंग होगा नहीं, इसलिए इस नु के हु को गुण होगा, इसे री को गुण नहीं होगा किंतु नु के हु को गुण हो जाएगा, क्योंकि ये है पित्त और सार्वधातु, जिसको निमित्त मान करके नु के हु को गुण कहोगे, इगंत अंग ये भी है और इस पर भी मान के गुण प्राप्त था, लेकिन सार्वधातु तो है किंतु अपित्त होने के नाते गिप्त हो गया, किंतु यहां गुण निषेध हो, इसलिए जब गुण होगा एक में नहीं हो रहा है, इसलिए क्या बनेगा श्री नो रीवणानुसरणत्ववाच्य, अनुगाल आ रहा है रीवणानुसरणत्ववाच्य, इस नकार को मूर्धन्य हो जाएगा, श्रणोति श्रणोति श्रणुतः बनेगा ना, नु में क्या है अगुण नहीं होगा, नहीं होगा नु को तस क्या है अपित, अपित सारद तस भी गित हो गया है ना, ती तो पित था इसलिए इसको गुण कर दिए, जब तस लाऊंगा तो वो अपित है, इसलिए असारदा अपित सूत्र से गित हो जाएगा, जब गित होगा तो नु को गुण नहीं होगा उस अवस्था में, तो दोनों को गुण नहीं होगा, कहा तस में अंति में थस में था में वस मस में छह जगह अपित हो, श्रृणोति श्रृणुतः बनेगा, श्रृणुतः सार्वधातु सार्वधातु और यही सार्वधातु संज्ञा है ना, इसकी इगंत अंग को गुण होता है सार्वधातु के परते हुए, ये तो कहता है शब्द के बदले विष्णु हो रखा है, उसको आदेश किया ना इस सूत्र ने, शब्द को बाहर करके इस सूत्र ने विष्णु आदेश कर दिया और श्रु को श्री आदेश कर दिया, दो काम किए सूत्र ने, श्रु को श्री कर दिया और शब्द को बाल करके श्रु कर दिया, एक सूत्र दो काम साथ साथ, ऐसे में सहवा प्रवृत्ति सहवा संयोग शिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति नियम लागू होता है, एक साथ तो पुदिष्ट जो पदार्थ अनेक होते हैं वो एक साथ प्रवृत्त होते हैं, एक साथ ऐसा नहीं हो गया श्रु आदेश हो गया नु नहीं हुई, ऐसी बात नहीं, और कहीं ऐसे रूप बना लो जहां स्नु हो जहां श्री आदेश ना हो, ये नहीं हो सकता, जब भी होगा दोनों एक साथ होंगे या दोनों एक साथ निवृत्त हो जाएंगे, संयोग शिष्टाराम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति नियम, वो सूत्र यहाँ ला रहे हैं सारद अर्पित, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैंने पहले बता चुका था, लेकिन सूत्र तो यहाँ आ रही है अपित सूत्र। देखिए सार्वधातुकम अपित, सार्वधातुकम प्रथमा का एक वचन, अपित भी प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। अपित सार्वधातुकम गिद्वत्स्यात्, अपित सार्वधातुकम गिद्वत्स्यात्, अपित सार्वधातुकम गिद्वत्स्यात्। जो अपित सार्वधातुक होते हैं उनको गित के समान समझो, अर्थात जैसा गित में क्या होता है गुण वृद्धि का निषेध, वैसे यहां इन प्रत्यय में पढ़ते हुए गुण वृद्धि का निषेध होगा। अपित सार्वधातुकों के पढ़ते हुए गिद्वत करने क्या होगा गुण वृद्धि का निषेध, कौन सूत्र करेगा इंगिज, वो सूत्र आ जाएगा, और गुण वृद्धि निषेध कर दिया तो श्रीणुत बनेगा दंतरकार, मूर्धन होने के अलावा कोई काम नहीं है यहाँ। श्रुणुता श्रुवश्री त्रिवर्णासन वाच्य, और एक दो सूत्र को भी चलाना है आपने, सार्द पित को भी बोलना पड़ेगा, इंगित सूत्र को भी कहना पड़ेगा। और श्रीनु जी, श्रीनु जी है, जी को अंति, श्री नु अंतिक यहां प्राप्त हो रहा था अचिष्ट धातु पूर्वर्यंग वंग, वंग करना प्राप्त था, उसे बाल कर यण करने के लिए सूत्र ला रहे हैं कि ये जो नु के वो है उसके पूर्व में संयोग नहीं है, न के पूर्व में क्या है री, न के पूर्व में री है, कोई व्यंजन नहीं है यहाँ, हल नहीं है, इसे असंयोग पूर्व वर्ण है, असंयोग पूर्व वर्ण है, इसे क्या प्राप्त था वंग, अचिष्ट धातु ब्रुवोर्यंग वंग हुष्टोर अनेकाच असयो पूर्वस्य वर्णस्य यणस्यादचि सार्वधातुके, सूत्र उच्चारण करो, हुष्टो सार्वधातुके, हुष्टो सार्वधातुके, हुष्टो षष्ठी का द्विवचन, सार्वधातुके सप्तमी का एक वचन, श्री शुभ श्री चलक गया, शुरू को श्री आदेश नु हो गया, श्री नु अंति, ये यहां पे सार्वधातु अपित लगा देना, सार्वधातु अपित विद्वत हो गए ना, इसे कीर्त्य से यहां भी गुण नहीं होगा नु में, और नु कन्वित मान करके श्री में भी गुण नहीं होगा, क्योंकि ये भी सार्वधातु अपित लग करके विद्वत हो गया, कीर्त्य से यहां भी गुण निषेध, श्री नु अंति था, इससे भी क्या प्राप्त हुआ अचिष्ट धातु भ्रोरियंग वंग, सूत्र से वंग प्राप्त, उसे बाल करके आपने सूत्र भी लगाया हुष्णो सप्तमी का षष्ठी का द्विवचन, सार्वधातु के सप्तमी का एक वचन, हुष्टोर अनेकाचो असंयोग पूर्वस्य उवर्णस्य यणस्यादची सार्वधातु के, हु धातु ये अनेकाश नहीं हो सकता ना, इसलिए केवल हु धातु वाला सिग्नल दिया, हु धातु को यण होता है, हु दाना दानी हवन करना था जुहोती जुहोता जुहवंती ये बनता है यण होता है, और स्नु प्रत्येक कब अनेकाच असंयोग पूर्व से उवर्ण से, जब ये सब कैसे होंगे अनेकाच हो गए हो, यह है ना श्री नुमिल के दोच हो गए ना अनेकाच हो गए, नए कही थी अनेक अनेकाच हो गए, असंयोग पूर्व इस वु के पूर्व में कोई संयोग नहीं होनी चाहिए, असंयोग पूर्व वर्ण है, असंयोग पूर्व वर्ण ऐसे को यण हो जाता है, कब आजादी सार्वधातु प्रत्यय या अंति है, यह अंति क्या है आजादी सार्वधातु के, यण हो गया शृण्वन्ति, शृण्वन्ति श्रोति शृणुतः शृण्वन्ति, शृणोषि सिप में पित्तों से गुण हो जाएगा, शृणोषि शृणुतः शृणुतः, शृणोमि विपित्त मिप गुण हो जाएगा, शृणोमी और वसमस में विशेष काम है देखिए, वसमस यहां पर देखिए क्या विशेष कार्य है, सूत्र विशेष आएगा लोप करने के लिए नू के ऊ को, नू के ऊ को लोप करने वाला सूत्र आ रहा है, लोपश्चान्यत्र श्याम वो, लोपश्चान्यत्र श्याम वो, लोप प्रथम एक वचन च अव्यय अस्य षष्ठी एक वचन, अन्यत्र श्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय वह षष्ठी का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन, असयो पूर्वस्य प्रत्योगारस्य लोपो वा वह परयः, असयो पूर्व ऐसा जो प्रत्यय का अवयव भूता उकार, उस उकार का लोप होता है विकल्प से, कब मादी वादी प्रत्ययों के पर रहते हुए, अगर वादी प्रत्यय वह मादी प्रत्यय वह मह वसमस वादी मादी प्रत्यय है, इसलिए प्रत्यय वे स्नु प्रत्यय का उकार धातु के उकार का लोप नहीं कर सकते, प्रत्यय प्रत्यय उकार से बोला है, प्रत्यय का वे स्नु क्या है खुद एक प्रतिविकरण प्रत्यय है, इस प्रत्यय का वे होता जो उकार, यहां तो आपने सबको बाल करके आदेश कर दिया, साथ शुरू को श्री आदेश और नु कर दिया, हाँ यहाँ पर ही लाना है संयोगता नाम सभा प्रवृत्ति सभा निवृत्ति श्रु धातु के साथ श्रु को श्रु से विधान किया माना, सबके स्थान में आदेश नहीं मानना, हाँ ये न कहो कि फिर सबको कर दिया सबके स्थान में आदेश कर दिया, तब तो क्या करना पड़ेगा आपको स्थानीय वदादेश प्रत्यय तो लाना पड़ जाता, इधर वो सब झंझट नहीं किया पाणिनि ने, पाणिनि का सब करो ही मत, सब करना ही नहीं, श्रू को सीधे श्री आदेश कर दो और श्री के साथ संयोग से श्रु का विधि कर दिया, आते ऊपर से है ना अंतर, यदि हम श्रू से सब करते और सब के स्थान पर श्रु आदेश करते तो श्रु में प्रत्यय नहीं आता, बिना स्थानीय आदेश अनल विधो का तो सूत्र लगाना पड़ता, स्थानीय आदेश हो अनल विधो और सब पे जो प्रत्यय है वो श्रु में लाना पड़ता, अब हमें वो सब झंझट करने की जरूरत नहीं, फिर पाणिनि क्या कर दिया श्रुवश्रीच सूत्र से है, उन्हें शब्द को होने ही नहीं दिया, श्रु को ही सीधा श्री आदेश करके श्री के साथ साथ श्रु का संयोग सृष्टि विधि कर दिया, इसे वृत्तिकार ने क्या बोला श्रु आदेश नहीं बोला है ना, श्रु को श्री आदेश करो बोला और श्रु आदेश ऐसे नहीं बोला, श्रु प्रत्यय ऐसा श्रु के श्री आदेश के साथ ही श्रु प्रवृत्ति हो गया विधि है, अलग से सबको श्रु आदेश नहीं है, दो सूत्र बनाए थे पाणी श्रु को श्री आदेश करने सबको श्रु आदेश करने, या दोनों के एक साथ वृत्तिकार कहे थे दोनों आदेश बता नहीं, जैसे वहां पर अभ्यास जैसे में क्या होगा झलाम सह खयाम चरह निशाम जैसा व्यवस्था दिया नहीं गया, जैसे हम ये व्यवस्था देते श्रु को श्री सब को श्रु कह सकते थे, लेकिन नहीं ऐसे नहीं किया, इसलिए क्या है इसे प्रत्यक्ष बिना स्थानीय दर्शन विधवादी का सूत्र सिद्ध है विधि सामर्थ्य, अतः उस प्रत्यय के कारण से प्रत्येक अवयभूत उकार है, कैसा उकार है ये प्रत्येक अवयभूत उकार है और वह उकार असंयोग पूर्व है, असंयोग पूर्व प्रति उकार लोपो वा विकल्प से लोप हो गया, अब मादिवादी प्रत्यय, इसलिए एक बार क्या बनेगा शृण्व शृणुव शृण्व शृणुव शृण्व शृणुव शृणु, इस प्रकार से लट लकार का पूरा रूप बनता है, शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति शृणोषि शृणोथ शृणुथ शृणोमि शृणुव शृण्व शृणुम शृण्व, दो पक्षों पहले बोल सकते हैं शृण्व शृणुव शृण्व शृणुम, लोप अभाव के बाद बोलेंगे, अब लिट लकार आता है, लिट लकार में तो बहुत ही आसान काम है, पहले जैसे सब बना है वैसे कोई सूत्र नया लगना नहीं है। श्रु धातु, श्रु से लिट, लिट मध्य त्रिपर्ण नलगा, श्रु श्रु अ, श्रु श्रु अ, पूर्वाभ्यास राजशेष शु बचेगा है ना, सर संयोग कौन श्री, वो कब करेगा उसने क्या बोला, सार धातु के बोला है ना, नहीं बोला है, नहीं बोला उसने, ओ सार धातु के, सार धातु में ही होता, आर धातु में नहीं होगा, सार धातु के यक अधिकार तो ही चल रहा है ना, वहां से सार धातु का अनुवृत्ति आ जाएगा, तो सार धातु में ही होता है, इसलिए यहाँ लिट के सार्थ संज्ञा हो गई है, इसलिए यहाँ तो श्रुव शरी का नहीं लगेगा, इसलिए श्रु श्रु अ, श्रु श्रु में स बचेगा अभ्यास में, शु श्रु अ, शु श्रु अ, वृद्धि कर दो, आव आदेश कर दो, सुश्राव सुश्राव, अचो नीति यहाँ जो बोले थे अभाग्य सूत्र अचो नीति लगेगा, सुश्राव शुश्रुवतु वंग होगा, श्रुश्रु अतुष, इसमें अचिष्ट धातु ब्रो इंग वंग संयोगपूर्व है ना, इसलिए यह नहीं हो सकता, संयोगपूर्व होने से यहाँ वंग हो गया, अचिष्ट धातु ब्रो इंग वंग सूत्र से वंग होगा, शुश्रुवतु शुश्रुवु शुश्रोथ क्रीश्री भ्री भ्री श्रु द्रु श्रु बोला ना, श्रु पानी ने भी इटक निषेध कर दिया, पानी ने भी इटक निषेध कर दिया, हाँ नित्य ही अनिट होगा, शुश्रोथ शुश्रुवतु शुश्रुवा, शुश्राव शुश्रुवा, शुश्राव शुश्रव, एक बार गुण होगा युग वृद्धि, नित पक्षे वृद्धि निद अभावे गुण, शुश्राव शुश्रव शुश्रुव शुश्रुम, यहाँ बाबा भी ट्री होगा, क्रादि नियम से क्या है वो क्रादि में गिनती है ना आठ में श्रु, इसीलिए यहाँ इट होगा ही नहीं, लिट में कहीं भी इट नहीं हुआ, तो शुश्रुव शुश्रुम, आजादियों में वंग करना है, हलादियों में मिला देना है, आजादी जो थे उन सब में वंग, आजादी अपित में वंग, रजादिपितों में गुण वृद्धि यथायत हो, इसे तिप में क्या किया था हमने, नल हुआ नल को वृद्धि कर दिया, आजादी पित है ना नल तो वृद्धि कर दिया, शुश्राव थर्ड सिप के चेपर हुई वो पित्त है इसलिए गुण हो गया शुश्रोथ, और पुनः नल आया वो भी पित्त है इसलिए वहां दोनों लग गया गुण वृद्धि शुश्राव शुश्राव, अतुष पुष अथुष अ, इनमें क्या किया हमने वंग व म हलादि था वहां पर जोड़ दिया, जैसे शुश्रुवतु शुश्रुवु शुश्रुवतु शुश्रुव अ शुश्रुव शुश्रुम, श्रु धातु से लुट लकार, श्रुधन लुट, लुट को तिप, तिप को डा, डा का आ, सता से लुटा सब प्राप्त बाद के तास हुआ, श्रु तास ता, डा का आ बचा, श्रु तास आ, तास का आश्लोप हो गया, डिस और डिस से अपडेट हुआ, श्रुता गुण कर दीजिए श्रोता, सार धातु आर धातु यो गुण कर दिया श्रोता, श्रोता श्रोतारो श्रोतार श्रोतासी श्रोतास्त श्रोतास्त श्रोतास्मी श्रोतास्त श्रोतास्म, उसी श्रोत से फिर दोबारा क्या हो गया लृट लकार, लृट का स्थान प्रतिप, श्रुधंती सता से लृट सब बाल के सिया हुआ श्रु सिया ती, अने टोने से केवल गुण हुआ श्रो सिया ती, सार दियो आज से प्रतिशतन से अगर मूर्धन कर दो श्रोष्यति श्रोष्यति श्रोषतः श्रोष्यन्ति श्रोष्यसि श्रोषतः श्रोषतः श्रोष्यामि श्रोष्यावः, और लोट लकार में तो लिट जैसे रूप बना करके एरू वगैरह लगा देना है ना, श्रृणोतु से क्या बनेगा श्रृणोतु श्रृणुता, श्रु को श्री आदेश और श्रु प्रत्यय, श्रृणु के वो को गुण होगा, श्री गिरि को गुण नहीं होगा। श्रृणो तु श्रृणुता श्रृणुताम शृण्वंदो उष्म शारदा तुम यण शृण्वंदो। और सिप को ही होने के बाद में विशेष सूत्र लगेगा, इसको कल देखेंगे।